ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة حميم السجدة دا اووشتم آيات اووديرشم آيات سخشرو برسلوشتم آيات بني دا ختم سو دا جيدة دا اولي برخي چتر إنه على كل شيء قدير پوريزي ترنا جيرشم آيات پوري دا دې ربط د ما قبل سره داسې دي چې د سورت په سر کې په نهم آیات کې چې دوهمه رکوع وه هلته د الله تعالی د یووالي دلایل بیان شول اوس په دغو آیاتو کې چې تر نهه دېرشم آیات ځې بېرته و هغې مسلې ته الله تعالی عود کوي بیا هغه د الله تعالی یووالي په دلایلو باندې ثابتوي چې هغه دلایل دغه موږ دس چې وینو دغسې دلایل راته وایي د الله تعالی دلایل دغسې برملا برملا چې شپانه هم په پوهېږي یو ګوروان هم په پوهېږي ملا هم په پوهېږي نو بېرته بیا هغه دلایل راګرځي نو ګعود و اثبات د الله د یووالي دغه مضمون چې ختم کېږي بارونو بیا د مځکې دا راژوندي کول دا هم په دلایلو کې پیښېږي چې د الله د دلایلو څخه یو دغه دی چې مځکه مړه یې راژوندۍ کي بارا دا پر رابی نافی چی نو انسان چی مر سی خو خوری سی انسان هم را جوندهی کولی چی خدا دو جونده سر برابر جی نو خدا خو مرتی سی گرده پستور بو بی نو چی مزک دا غدم را شعر مزک ایچ بل وقت بار سی دی بو کدر یا دل چی هریان سی چی دا مزک سنگ را پورتا سوی ده دلتا کرار یا واش برستری که شکارا که را بو بی سی اللہ وی دا ما مزکی تا احیا ور کرد نو تخم دا غره کم شه دا غ احیا او هغه پر له برابر دي دا په سترګو ویني اول که وس نه ویني راځي هغه به یقیني د عقیده پر وساته چکیش دا غ سي دلیل په دا پای کې وړاندې کوي دا غ مطلب نو څه دي هغه دا دغه د پاره د ادم ذکر راځوند کېدل ذکر کوي چې پر دې دلیل سره کدا وس چې ما در ټول چې د مړو ژوند دي او دا پر رب ناس شنو د اخرت عذاب سته چې دا بیرته نو د څه د پاره راځوند کېږي سات نه تیریش نه چې د دغه دنیا چې کم کارونه سوي دي چې د هغه پاداش بدلا ورکول سي د بد بدلا ورکول سي د شو بدلا ورکول سي نو دغه مضمون دي چې ګواکې عودي و طرف ته د توحید د دلیل چې تل د نم آیات څخه شروع سي د سورۃ بصر کې درې ځای پر نور خبر راځي بته خبرې ته ورګ ولې د مکې سورته ما د ټول چې اساس یې دغه دی چې د الله یووالي خیل خلکو ته ور وپېژني ځکه مکه ګرده د مشرکانو ډاکه ده رسول عليه السلام دعوت کوي نو په مکې سورتو کې دا کار کېږي اوس ورته ګوره ومن آیاته او بعض د آیاتو د دلایلو څخه هي د الله یعنی د آیاتو د هي ترمنځ نو هغه قدرت و توحید د الله کشیر ده چې ومن آیات قدرته ومن آیات وحدانیته ومن آيات من تبع زياد ملاقاري بعض زياد آياتو سخد قدرته ده وحدانيته ده جي الله الليل وشبه ده تفسير شريف لا تر ليل وجه خد تعاقب توري جدي بارن قد فر لبسيجي تعاقب الليل والنهار يو فبل بسيرة تلل شبي ودوري جدي شبا راسي بسي بيرتا وراس بسي راس وراس نعم سي بياش باب راس داغ سر يو تربل متعاقب دي يو فبل بسيجي لك يدوان فارج فر راس غلي فر يو دائرة باني راس سرخي نو دا تعاقب مانا يو فبل بسي والي الليل د شپې ور نهار د ورځ نو تعقب خو وس حسب سوي دي نو الليلوج دي هغه اس مبتدا د هغه من آیته نو خبر دي الليلو والنهارو والشمس والقمر دا ګرد مبتدا ګانی دي نو ومن آیاته بعزيد آیاتو څخه د دلائل څخه د الله د یووالي او د قدرت الليل وشپه ده والنهار او ورځ ده والشمس او المرضي والقمر او سپوږمۍ د چې دا په یو ګرداب کښې وتلي دي پر لرا ګرځي الله وایي دا خپله نه را ګرځي دا دونه دقیق نظام چې نه یوه ثانیه پسې لري نه پیشي لري دا دقیق نظام دا چې انسان ساعت جوړ کړي چې پسې و پیشي کوي باره د خلکو نه یې خوښ دغونه غټ ساعت لکه د شواروز غي چې پر له څرخې شپه او ورځ ده د څه وخته الله دنیا پیدا کړې ده تر څه وخته به یې پسې و پیشي نشته پکښې دغونه عمیق و دقیق نظام دی چې اوس خلکو دا نظام ته ښه ځیر سوله هغه دی تا ته په دقیقه او ثانیه درښي برای پر دغونه تاریخ پر دغونه بجو پر دغونه دقیقو پر دغونه ثانیو لمر ترنځه نیسي او دا دغونه قدر دوام کوي یا سپوږمۍ ترنځه نیسي نیمه یې نیسي که ګرده نیسي دغونه قدر دوام کوي دوه ساعته یا یو نیم ساعت دا خو د دوی چې دی نظام نه دی نظام د الله دی فقط انسان دونه طریقه وکړه چې د دې په دقت وپوهېږي چې دا څونه دقیق دی چې ثانیه او دقیقه پسې وپیشي نشته په کښې کې فقط انسان دغونه مهارت حاصل کړي چې دغه نظام ګرځېده یې په کنټرول کې راوستل زده یې کړ نو الله وایي که دې ته څوک وګوري چې ما دغسې نظام جوړ کړی خو دا زما د یووالي دلیل دی بل څوک چې په دې جهان کې پیش دی چې زه دغسې نظام جوړوم یو مثلا بل څوک دې دغسې قدرت ښکاره کړي خو نهسي ښکاره کولی نو مال دا دغسې ښکاره دلیل دی چې بزګر و بلو بلګر د یې ویني فسیر رب العالمین وایي وایي نو چې دا د الله پاک د قدرت نښې سوې دا څلور شیان لا تسجدوا للشمس نو لا تسجدوا تس سجده ما کوي للشمس المر نو ګوره په دې مځکه کښې شمس پرستان تېر سوي دي د ستورو عبادت کوونکي تېر سوي دي اوس هم دغه رقم موجود دي چې یو کارګر سره نه وي نو الله ولې وایي چې لا تسجدوا نو خلک دا په دماغ هغه بده ولګي چې چا چې لمر ته سجده کړه نو خدای ناکي وایي پلتو غږېږي لا تسجدوا للشمس مځکه په ډکه ده په شمس پرستان نو تس سجده لمر ته مه کوي ولا للقمر او مه سپوږمۍ ته سجده کوي نه دغه معبود دی نه هغه معبود دی معبود هغه د دوی خالق دی هغه ته سجده وکړي واسجدوا لله واسجدوا تس سجده وکړي لله الله لره ګوره دا دونه مهمه مسله سوه یا پلایه په نهي باندې موږ ته خبره وشوه چې د دغه مخلوقاتو سجده مه کوي بېرته نو بیا امر وکړي چې نو چا ته یې وکړم واسجدوا تس سجده وکړي لله الله لره الذي هغه الله خلقهن خلق چې پیدا کړي دي هن دغه مذکور شیان دا لمر و دا سپوږمۍ و دا شپه ورځ و خالق ته یې سجده وکړي هغه ساته سجده وکړي ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم که چیرې تسې یاست ایاه خاص و دغه الله ته تعبدون تسې عبادت کوي دا یې د مشرکانو هغه زعم و ګمان و رد کړي چې ورته سړی خو نو عبادت و خدای ته کوي دی زه نو و چا ته کوم زه و خدای ته کوم چې وی ګوره که را بل مر ته پروت یا قبر ته پروت یا بت ته پروت یي دی دا د بت سجده هم د خدای دپاره بولي دی دا د قبر سجده هم د خدای دپاره بولي الله وایي که ما ته عبادت کوې طریقه یې هغه د ما در وشو دروغونه به نه وایه چې سجده بت ته کوې تاوانه یې پر ما زه به خدای ته عبادت کوم دا خو نو ما زینو کې بزرګ اصلي ده دغه ته ما سجده وکړ که یې په اصل په زړه کې څوک نیولی دي خدای مې ورته نیولی دي الله وایي که ما ته عبادت کوې هغه یې لاره ده مر سپوږمۍ دا نه حساب دی بد کې نه حساب دی معنا به هر نو ګرده مخلوق نه حساب دی چې الله تعالی خلق کیلی دی سجده به ما ته کوي ګوره ان کنتم ورسره وایي ان کنتم که تسې یاست په واقع و نفس الامر کې ایاه خاص و دا خدای ته تعبدون تسې عبادت کوي نو هغه طرز دغه دی چې لا تسجدوا للشمس ولا للقمر دا غیر لازم یې وشکوه عبادت یې خاص الله ته که به هر نو سي دي زما دپاره عبادت کوي او چې پر ما یې تاوانه یي او سجدې مخلوق ته کوي الله وایي دا سي یې نه دي تر دې ځایه پر خدا دلیل د وحدانیت الله تعالی موږ ته ووایه فسې فرمایي فان استکبرو فان که چیرې استکبرو دوی تکبر لویي وکړله چې او زه به نو بیا اوس دا ستا خبرې منمه د پلار د نیکه بت را پاته دي هغه اوس زه مات کړم وی غورځوم د پلار د نیکه څه غوایي ته سجده کړو دا اوس زه پرېږدم فالذین عند ربک الله وی فالذین نو هغه ملائکه هغه مخلوق عند ربک چې په نزدیکی کې در رب ستاد په نزدیکی کې در رب دا معنی هغه مقرب ملائکه چې د الله په حضور کې الته ولاړ دي ورنږدې دي نور ملائکه عام خو ډیر یې په کرورو دي مقربین ملائکه چې ورته وایي چې هغه د الله دربار ته ډیر نږدې الله وی هغه مقربین مدک خونه یې پلا خو ملائکه ګرده معصوم دي بیا د دې ملائکو څونه غټه درجه ده چې الله خپل حضور ته به نه دي حاضري د الله تعالی چې کوم امر ورته کوي هغه پر ځای کوي نو دغه چې دا پنځه ذره ستا دي یسبحون له باللیل والنهار یسبحون دی پاکي بیانوي له خاص و دغه الله عز وجل لره باللیل په شپه کې والنهار په ورځ کې داسې سره تقسیم نه کې ملاکاري چې دا په شپه کې پلا عبادت کوي بیا نو ساتیری کوي خوب کوي مجلس کوي بیا د ورځې کوي یا شپې ورځې سم راد علی الدوام را دي ملایکه خو خوب نه کوي خوراک نه کوي شنګ نه کوي علی الدوام یې دی لکه سړی چې د مثال په طور و یو چا ته وایي دی نو شل کاله خدمت کړي برای شپه ورځ ستا په خدمت کې نوم ولاړ د امراج دا نه دي چې پلا د شپې دردم بیا د ورځې مانا ګردو مرما ستا خدمت نه دی کړي شپه ورځ چې ذکر سي برای هغه دایمي وخت ځینې مراد سي نو رب العالمین دغه سي دلته وایي برای هغه مقرب ملک چې د الله په حضور کې ولاړ دي هغه د الله پاکي بیانې شپه ورځ مانا علی الدوام یې بیانې کته بیا خامخا یا به جمعګي لري چټي به شي یا به ستړي سي د یو وخت لپاره چې مانا دی وای وای چې وای آرام وکي داسې الله وای وهم لا یسمون وهم او دوی لا یسامون نه خواپټه کېدونکي دي خواپټه و دغه ته وایي سړی چې یو شی ډېر وکړي بره ځینې خواپټه شي وایي زړه مې ځینې تور سو یا څوک څوک په ستړیا تعبیر کوي چې ځینې ستړی سو یو چا ته د مثال په تور ګردومر یو شی ورکوه ورکوه بره اوس نو خواپټه یم لکه باغوان په باغ کې ګرځي بره د انګورو څه خواپټه یې موږ چېدی ولي نه خوري خدای خواپټه دی بره اوان ورته کېږي ګرد باغ لاړ شي د درې ورځې نه یې خوړلي درکه دغه ملائکې د دغه عبادت څخه د دغه تسبیح څخه علاوه دی نه خواپټه کېږي چې دی یو ګړی پرېږدي دا نو ولي تفاسیر شریف لیکي وایي انسان په ساکشلو باندې دا اوس موږ ساکه پلا ساکش کو بیا وکړو ژوند مو په دغه دی هیڅوک نه وایي چې زه د ساڅه ستړی سوایم سا نو سا د ده ضرورت دی دا د ملائکو دا تسبیح دغه رقم ده لکه د دوی سا که سره پر دې نه بوچ کېږي چې هر کار چې الله ولېږي هغه کار هم نه ځینې پاتېږي هغه تسبیح هم نه ځینې پاتېږي لکه انسان چې په هر کار کې مشغول وي که موټر چلوي هم سا کاږي که سبق وایي هم سا کاږي که مثال یو بزګري کوي نجاري کوي هم سا کاږي هغه د سا کښلو څخه یې یو کار نه راګرځي ملائکه هم دغسې چې الله پر کوم کار ګمارلي دي د دې تسبیح چې الله انده دا تسبیح وای د تسبیح څخه د دې کار په کولو دا نه لویږي نو خود خو پټګی نه لري دا معنا د دې د ذات تقاضا ده و هم او دوی څوک دغه کسان چې د الله په حضور کې دي لا یسامون دوی نه ستړي کېدونکي دي نه ستړي کېږي نه خو پټکېږي دغه ترجمه موږ وکړه نو دا څه دپاره وویل الله وایي چې وایي دی که تکبر کوي د عبادت د فکر بدانی چې ته خدای پاک خو نو بره عبادت یې کړي افسوکې عبادت کې الله ماته دغسې مخلوق دی دا ستا په عبادت زما خدایي نه لویږي دا ګر سره ستړیا نه لري پر تا به وي پنځه وخته لمونځ یي هغه پنځه وخته لمونځ م دغه رقمي چې اکثره سنت پاتې فرض م هغه رقمي چې وده ته وایه دا ستا فرض پشلي غواړي دی وله بلاکه واخلي خو هر یو کار یو وکړي مطلب چې دا دې زه راغلم په سب کې بک بک سولم دا رقم شوم الله وایي دغسې ملکې ولاړې دي که یې سمه بندګي که کوي هغه هغه رقم دی چې ذکر شو ومن آیاته مال په آخر کې د دغه دلایلو د قدرت هغه د ځمکې راژوندي کول الله ذکر کوي ومن آیاته د دلایلو څخه د قدرت د وحدانیت د الله پاک دا ده چې ان بې شکه کته دا د خطاب محمد علی السلام ته خودی مګر ار مخاطب ته د خطاب یو بار دا ور خو چې نازل دی خود وته خطاب چې ته ما درته ویل چې ما د قران کریم د لایل دغه رقم دی چې چوپان او شپان او بزګر او ملاکر د په پیر انا کته ار یو ته وای تراته ویني الارض مزک خاشعه ذلیله خشوع و عجزی و خاکساری و ذلت وای نو مزک ته خاشعه ویني ذلیله ذلیله دغه معنا ده چې په باک ناراضی ګر سره بادو د اسلوولي وچ کلک دشت چې دا باد ما زرا والو سپسترګي کې دي مثلا دوډې لویر دا نو در دغه بالا خوشو د کین په خای خاورې سي خلک چې خپل عاجزي بیانې چې وینم یی شتي برای خاورې پلانې منه خاورې سونه عاجز عاجزم دا رکن نو مزه خشع عین نو دا رکم خاورې دوډې زنی پورته کیږي فاذا نو هغه وخت انزلنا چې موږ را نازل کو علیها پر دغه مزه الماء وب اهتزت دا سره وشوريږي احتزاز در شور ولو ریش توایل کا تلیفون دی پر احتزاز برابر ک گای خوجنگوی گنتی وی ار شور ول ریش دی تغت عربی احتزاز وی نمزکه غزای پر لو شوریش درک وربت او را پورتسی مرید از چنگ بوک در دلی دی دادا سرا بوک سرا پورتس معنی لک غونډی رک نو دغټ غونډی خونه د نبات تک تکیر ک نبات ار څونه غټ او غوره ک در نمزکه ډیر پورت ک څونه کشنی کیج اپورته ک دی ام کشنی نو داس کښنی دانه چې راپورته کیږي لږ هم ځکه پورته کړي چې غټه دانه راپورته کیږي بارې نو کې ډېره پورته کړي د ربط معنا دغه ده چې سره وپړسیږي نو احتزت وشوري وربط او راپورته سي بوکسي دا چې اوبه پر نازلې سي الله پاکه چې زه نازلې کوم نو دا هم ځکه ته دغه شور الله وکړي خپل نصر شوري د چې الله اوبه پر راوستې بس دا باره وشوري ان الذي احياها ان بشك الذي هغه ذات احیا چرا ژوندۍ کړې ده ها د غمزه کې چې پر شور را وسره سره راپورته سول داسې بوکه ودرده نو دغه ذات دی له محیی الموتا لخامخ محیی را ژوندۍ کوونکی دی الموتا د مړو ګور هغه د مړو د پاره دلیل ام پی ایچ کی چې مانه هغه د مړو ژوند چې دی د جسخم مشرکان منکر چیرې بیا او قیامت سره خاورس ته بیا مړه ژوندۍ کې هغه د نبی علی سلام رسالت خې من منی د الله وحدانیت من منی الله د خپل وحدانیت دلیل خو شش چې دغه مړم ځکه ته وګره چې او په راو ورو مړه را ژوندۍ سي ادا زما قدرت بل څه کولای شي بل نس کولای نو پسې بار هغه بل مسره مر سره کښ شو بره نو دا غزاد چې دا کار پیو مړ عمر ژوند کی هغه مسجد ته هغه مخ کې د تمهید په شکل کښ شو لمحی الموتا چې ویل چې نو مړ عمر ژوند کی نو بار دا خبرم د شپې کې زین کې ورګرځي چې نو دا ژوند کی ولا جنت هم لري نو د ژخم لري چې مړ ژوند کی سزا تم د شپې کې ورګرځي پسې بار سزا په بیا په پسې چې دا سزا الله پاک ورکی نو ان به شک الذي هغه ذات احیا چاغه ژوندې کړي د هغه غمزکه له خامخه محیی را ژوندې کوونکی دی الموتا د مړو انه علی کل شیء قدیر کته و یاره د مړي را ژوندې کول دا ولڅ وګرانه خبره نه رب العالمین پر عرش باندې ز قادرم دا وسې مسله د چې مړي د مړي ژوندې کېدو غوړ خمزکه دغه د مړمزکه تر ژوندې کیر د مړي ته ته مسله نه نه نه چې کم شین ستا په زین کې درګرزي چې دا به الله کوایس کې بنس کول الله پر عرش قادر دی ان الله انه بشک دغه الله علی کل شیء پر عرش باندې قدیر قدرت درلودونکی دی په پای کې دغه کلیه ورسره کښې شو نو بل دغه په مخلوقاتو په دا کائناتو کې یو څوک ستا چې علی کل شیء قدیر وي چې اتیا د دنیا غټ طاقتور بولې ساینسدان یې بولې ماشین یې بولې ډېر کارونه دي ورته عاجزه سي برای نه شي کولی مثلا ډاکتران څونه ډېر ډېر پیسې د خلکو څخه اخلي چې رب العالمین د یو چا د مرګ اراده وکړي چې دا مړ کېږي د دغه کلمې په غوږو کې اپرېشن ته پروت ځینې مړ شي په هغه اپرېشن کې ځینې مړ شي نو خو الله پاک سره د ده زور نه رسېږي یو الله پر عرش قادر دی نو دا خپل د قدرت دلائل تر دې ځایه موږ ته بیان کړی چې په عین حال کې د الله یووالی ځینې ثابت شو نو خود یې ویل چې لا تسجدو للشمس ولا للقمر دا چې هغه چې منور بولې په عبادت نه ارزي نو د بت د ډبرې بت یا قبر دا خو بیخي په عبادت نه ارزي چې څوک یې وکړي نو ما ول له محیی الموتا څخه تمهید کښې شول شو چې مړي را ژوندي کېږي نو پالتو خو د ساتېري دپاره نه دي چې هغه سزا او پاداش ورلره ورکول شي ګرد کال الکانو سبق ویلي باره ورته وایي په پلانې ورځ امتحان دي امتحانونه پسې ورلره ورکړي د امتحان په ورځ ته بیا ګرد ور وغواړي هلته سکول ته بره ریزلټونه ورکړي ریزلټ معنا نتیجې ورکړي چې ته څنګه څه وایي نو دغه جهان خو چې دی دا خو ګرد دار د امتحان دي لیبلوکم ایکم احسن عملا د دې امتحان ریزلټ به چیرې ورکول کېږي د دې دپاره اخرت الله ټاکلی دی چې ګرد انسانان په دامزه که ژوند وکړي باره به د ټولو دپاره یوه ورځ کېدای سي په مضمون ته سي پوهېدلی یاست نو اوس دا خبرې ته راځي چې ان الذین یلحدون مخکې په شپږم آیات کې د دغه صورت وویل للمشرکین الله سخت عذاب دی مشرکینو لره دا عذاب یې پله هلته ذکر سوی و بیا په دیرلسم نمبر آیات کې الله ویل فان اعرضوا که دوی اعراض وکړي د رسول د خبرو څخه فقل انذرتکم تور تو چې ما خو تاسو وبیره ولاس انظر تو زه بیروم تاسو صاعقه د هغه ټکی او اپاتو تاوانت مثل صاعقه عاد و ثمود ولکه د عاجان و د سموجان څنګه اپاتو عذاب روغه نازل سوی په جر لسم آیات کې د عذاب التم ویل سوی په شپږم کې ویل سوی په دغه ان الذين يلحدون کې د هغه عذاب اعاده بیا راکی بیا ورته وای او مقدمه مرتکش سو سو د محیی الموتى چې تعالی تعالی خرج من دکون کې د مړو دي نو دیش پر مای ان الذين بشک هغه خلک یلحدون چې دوی کجی کوي کژوالی کوي فی آیاتنا په آیاتو کې زموږ الله وایي چې زما کوم آیاتونه دي دی بر ملا صریح صریح نه وایي دا د قرآن کریم آیاتونه بیا وروسته یو بدله کوي دی پسې مشلیا چې دی الحاد کجروي په آیاتو کې زموږ کوي نو به څه کېږي تا دغسې ځي دا خبره ان به شک الذين اغ خلق يلحدون چدي الحاد کی کجی کی فی آیاتنا آیاتو کی زمش لا يخفون علينا لا يخفون دی پټه دای نس علینا زمش څخه دا علا په معنا سره د مین ک حروف جرای او دبل په معنا راځي مین زمش څخه پټه دای نس چته ولارسه د خدای په آیاتو به کار درو دی کاجه کاجه به ترجمه کړي یا دغه د کائنات علی ان د خدای پاک آیاتونه د وخت سم جملې قاری تر دا اوسه چې موږ کوم آیاتونه ویل دا ګرځ دغه وچ په کائنات کې محسوس و لکه د المر د سپورمی شپه ورځم آیاتونه دي یو هغه آیاتونه چې هغه مشاهد نه دي مطلوب دي کله اس په خبره پوهیږي الله تعالی انسان ته دوه کتابه را لېږلي دي یو دغه کتاب دی چې د پر رسول نازل شوی دی چې موږ وایو د ملایانو څخه زده کوو په عربي ژبه چې نازل شوی دی قران عربي دا مطلق آیاتونه بولي یو به هغه آیاتونه دي چې الله مشته یې شي خو مشاهد دی هغه د رسول سره اړه نه لري هغه د غمزه کو اسمان دی دا ګرد د هغه کائنات چې موږ وینو دوه هغو آیاتونه او د قران د آیاتونو غشتنه یو رقم اغم تات الله در شي دم تات الله تعالی در شي تاسو به فجه خبره پوی رګای گئی به دفترو ته تللی یاست په دفترو کې الته لیکلی وای سیګریټس کول منع دي دا د هغه چا د پاره لیکلی چې هغه خط ویل شي الته به سیګریټ دی لیکلی د ستو دی ورکړی کاغذ یې برای د چلی په فرکش کړی اوس ګوره دواره دی معنا که تعلیم یافته سره راځي دا ته دی خو خطا دی ویل شي که به تعلیم سره راځي شپانه دی ډنګ ورڅخه دی هغه دغه عکس ته وګوره دا غره کم چې د مثال په توګه د روډو باندې نقش لیکلي حکومت او خلکو یو ځای مثلا داسې بغبغه کاغ ارنګ چې پر دې سره کښ پښ کړی دا وسړی ته وایي چې بابا دلته هسپتال دی یا دلته سکول او مدرسه ده د ارنګونو چې دغه په زور مو ادا چې په دشت کې بیوه دا دره کم ګوره بندیز دی دای که سبا کې ویل دي کنه دی وری دغه نقشه چې د په دې بیت پوس دا ترافیک چې د ډریوري لسنس ورکی ولې د ډریور سي امتحان نه خو هغه دغه اشاره پښتنه ځین کې چې په دا پېژه په دا پېژه دا پېژه دا چی نو دغه جهان کې چې د الله تعالی د غرون د المر د سپوږمۍ دا ګرد آیاتونه کې خدا د بویل آیاتونه نه دي چې سړی دغه رقم تلاوت یو کې دا د عقل آیاتونه دي چې په سترګو ورته ګورې شپانم په پېژه چې ولا دا پیدا کوم کې لري خپل خالق لري نو په دغه آیاتو کې چې څوک الحاد کوي الحاد دا غدي بره دا د استبعي نظام دی خدای په دې کې څار لري خدای چیرو دغه یو ملحد دی کدا ایس خبر فوشه کجرو یا لا دا دغه آیاتونه چې ما پر و پیژنې او ته دا دغه سخت وخت کیژن دا کوم کی بل نه لري بس دا د طبیعت تقاضا ده وسبارانونه کیش مش خو الله تعالی کی خلق وای دا پلانې ټاپ دی سره برابر بابا ته ټاپ دی پسې لکه شل ټاپ پر مشکل سو پښول کلو کی ولکم ساس کی زنه دلې خدا غرب العالمین الا تنور ول وسورینو نو ګوره دغه د کائنات په آیاتو کې خلق الحاد کوي رب نه پر پیژني خلق غته باس دا تبعي نظام دی د قران په آیاتو کې خلق الحاد کی کاجه کاجه ترجمه کی پر بلې بی الله دا دواړه تلته په جزې کې عذاب اوري ان به شک الذين هغ خلق يلحدون چدي کجي کی فی آیاتنا په آیاتو کې زموش لا يخفون علينا لا يخفون دی پټه دای نسی فشد گدای نسی علينا یعنی من نظم سره نسی پټه دای دا یو تهدید ورلره ورکی عذاب لکه سړی چې چاته وای برابر سره پټه دا نه سې نو چار ځای ولاړ شي خدا په خپل ځان کې یو تهدید دي چې نو سره ګورو به دا یو فشال افاق فرمای نو افمن یلقا ایا فمن نو هغه څوک یلقا چې دی وګرځول شي واچول شي په لنار په اور کې خیرون دغه شدی ام من که هغه څوک یې اتی چې دی راشي امنا امننا قبل كل بغام يوم القيامه فورسك د قیامت دا دا غلا يخفون علي ناصر الملغري كي چز ما سپټه دای نس نو بار بو سو کو چنس د سپټه دای نو سکه الله یو خالته دغه سې وی خبري چې چې هغه څوک چې هغه په اور کې اچول کیش او هغه څوک چې په امن کې راځي تا ته هم دا سره برابر دی خونه کې د یو بیر اخستی د ریښ اخستی چې اوس په سره سره کیش ابل بغام روان دی د خلک ورچم ولاکه د نیم دنیا په کې سکه خدا دواره ډیر نج سره برابر اسوک چورته وګوري چې بخیر ډیر تفاوت سره سره خپل ما بینس کی ګور افمن ایا نو هغه سوک یلقا چې دی وګور زول شي فلنار په اور کې خیرون دغه سره شدی ام من یکا اغا سوک یعتی چه دی راس آمینن امن ناک بیغام یوم القیامت پا ورس که دی قیامت دای پشتن وکر مانا دا دی جواب نخفل واضح دی چه ار سوک دی عقل خوانی ورتو بای چه یه ادا نجی سر برابر داو اغا دیر پرک سر لری کمیوی پر بیدی دا چه ارتو غرزوال کیر داغ او کدابل چه پا آمن که رواندی پا سلامتی که رواندی جنت داغ نو چه برابر نجی او غلا اخفون علی نا دا داغ دا پاروچ علی رس پت نایا ال تاولی چه پا اغا داله کسی یا پا اغا که نو که شک کار که پا داغ آمن نا که داله که که پا بد کار که الحاد که پا آیاتو که نو اغا ارتو بو غرزوال سی فسی بل تهجد ورکی علاوی اعملو ما شئتم اعملو تسکوی ما اغا شئتم چستس خوش سی دا امر چدی ملاقاری پا اصولی که بجی ویلی گای گای خو امر دا جه دا پار رازی پر سری و کار واجب که گای گای امر دا دا پار رازی چه تهجید ور لراوار که اغا دا امر تقریبا پنزل شپارس معنایوی زکر کردی جه دا اغا تهجیدی امر دی زینی کسان لکه یو الحاد دا اغا دی زینی کسان دا اغا کمونستانو ببارا گای گای ویلی برای ملایان خویلا پر مربزک تنگ کرده څنګه دي خوښه هغه راکم کو خو الله امر راته کړی دي چې خپل دي خوښه ده هغه که هغه یعنی معنا د زما بربندی او د زما ګنای او بجنی او شراب او کباب دا ګرځ درواج وي خو الله امر راته کړی دي مګر اصول چا ویلی هغه بر پویلی چې د امرو پرکسته هغه د سیم مثال لري ګایګای خپل کشر زوی ته براو بچا ولر بچا د دکانه په پلانې شراب ولر بچا پلانې کار وکړه دا یو رقم امر دي یو رقم امر به عدد چې پرولو چګي وینه کې کاوه چکوا دا ته امر ته کې چکوا خدا غمن دا امر ته هجدي دی معنی چې کوا خبر راځي به کوته نو ګور دا و امر فرق سره لري دا کار وکځه کسب کې لږه دا امر دغه د پاره پر د کار واجبې چې وک یو دا د چ په بدی یختای ته چکوا خیر دی چکوا دا عملو دا رقم دی علاوه تسې کوي خو البته مې درته ویل چې معنی از ما څه شی پوټي فوشیده نه دی نو کوا نو بیا معنی جزا درته ګور اعملو تس عمل کوی ما دا هغه څه شی ته خوشی ما کوي پس یې څنګه جمله ور سره مرګری کی انه بما تعملون بصیر دا چې کوا دا د جواز د پاره نه دی چې کوا دا تهدید دی او دا بل تهدید څه چې الله پاکه ګرځي ویني چې الله پاکه ګرځي ویني ستا فکر دا دی چې الله تعالی د څه عذاب درکې نو ویني مې نه یا انه به شک دغه الله بما فاغ طول کارو تعملون چې څه عمل کوي بصیر لدونکې دی یا موږ هغه کشر ته چې غلطی کوي برای افلان نه هغه چې ورته برای زه وینم چې زه وینم خدای هغه معنی چې سزا ته ته ګوري یا یو ته کې کوا خیر خدام دغه معنی چې سزا ته ته ګوري لا يخفون علينا زمر څه پوښیدنه د نو درې ځای و دغه د عذاب خبره الله پاک بیا و دغه کسانو ته چې د الله په آیاتو کې الحاد کوي غلط غلطه تعبیري او غوته الله تعالی و کې درې ځای د عذاب خبر ورته وسر لول اوله کما یو لا يخفون علينا بدل چې الحاد مش په آیاتو کې دی پټه دای نس زمر څه نه دوام ځای کم ځای اعملوا ما شئتم تسکوي خوشمو یغه وسکوا سرجی وای معنا تاسو سزا درکول کیږي که ستاسو رښویل نو هغه چې دی بار بشه بدلا درکول شي که بعد ونه بعد درېم کومه ده انه به ما تعملون بصیر دا درېم ځای دی چې الله پاک اسا په ټول کارو خبر دی نو په دغه یو آیات کې چې ده سلوشتم آیات چې اوس موږ راوې موږ نه برته عود وکي او غزجر او تهجد ته چې منکرین ته پشپژم آیات کې مور کول سوي چې مخ کې تر سوي په جرلسم آیات کې مور کول سوي دلته بیا په دغه آیات کې درې واره تهجد ورته وړاندې کی او دا په دغه باندې کور واچول چې بل چې اورته څوک زی ابل په امن کې را روان دي دا دوه برابر دي نه دي نو چې نه دي برابر جواب واضح دي نو الله دا ګرد کارونه ویني یعنی وس چې نو خپل خوښه ده اور پر لار زی ګناوه تم لا تړي او کده جنت پر لار باندې زی په امن کې راځي دا لارې مشتک شي شو نو الله عز وجل دې مشتي سي توفيق راکړي چې د امن پر لار ولاړ شو چې په ورځ د قیامت د قبرو سره پورته کیږو چې د بیری سره نو یې مخ د ژخت مال او تعالی نه بوزي جنت هم بوزي الله دې وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.